คนิคง่ายๆในการทบทวนบทเรียนถ้าหากว่าหลักสูตรของเราที่มันเป็นเรื่องเป็นราวยืดยาวหรือสูตรเลขสูตรอะไรต่ออะไรนี่วันนี้เราเรียนวิชานี้มาเวลานั่งสมาธิก็นั่งกำหนดจิตคิดทบทวนวิชาที่เรียนในวันนั้นว่าเราจะจำได้มากน้อยเพียงใดเอาหนังสือเล่มนั้นมาวางไว้ข้างๆเอาดินสอดำวางไว้เราคิดไปคิดไปทบทวนไปมันติดตรงไหนเปิดหนังสือออกมาขีดทำเครื่องหมายเอาไว้พอเลิกปฏิบัติสมาธิมาท่องเอาเฉพาะตรงที่เราคิดไม่ออกอันนี้ไม่เปลืองสมองในการดูหนังสือพวกเราเนี่ยเวลาปกติไม่ค่อยทำอะไรเป็นตุเป็นตะเวลาจวนจะสอบดูหนังสือเอาจนตาเปียกตาแฉะสมองมันเครียดมันจะไปจำอะไรได้ล่ะลูกต้องทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอหลวงตาเรียนหนังสือพอกลับจากห้องเรียนมาอาบน้ำอาบท่าไหว้พระสวดมนต์แล้วก็มานั่งสมาธิพวกนักภาวนาทั้งหลายเขาพิจารณาอนิจจังอสุภกรรมฐานส่วนหลวงตาไปนั่งคิดทบทวนความรู้ที่เรียนมาว่ามันจะจำได้กี่มากน้อยทีนี้เอาหนังสือมาวางไว้ตีขีดเส้นทำเครื่องหมายเอาไว้พอออกจากสมาธิมาท่องเอาเฉพาะตรงที่เราคิดไม่ออกนี่คือหลักการปฏิบัติสมาธิ